श्रीमद विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 45वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है, 46वें श्लोक का विचार होना है। ये विचार हो रहा है कि स्वयं कूटस्थ है, यानी आत्मा है। स्वयं शब्द और आत्मा शब्द एक दूसरे के पर्याय है। स्वयं शब्द और आत्मा शब्द एक दूसरे के पर्याय नहीं होने चाहिए, ऐसी शंका पूर्व पक्षी ने पहले की, क्योंकि स्वयं शब्द का प्रयोग जड़ घटादि के लिए भी होता है और आत्मा शब्द का तो अर्थ होता है चेतन। और यदि स्वयं शब्द का समानार्थक आत्मा शब्द होगा तो मानना पड़ेगा फिर घटादि में भी आत्मा शब्द का प्रयोग। तो कहते वहां पर भी आत्मा शब्द का अर्थभूत जो चैतन्य है वो विद्यमान है, इसलिए आत्मा के पर्यायवाचक स्वयं शब्द का यदि घटादि में प्रयोग होता है तो उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है, वो उस प्रयोग की असिद्धि नहीं है, प्रयोग हो सकता है, उचित ही है वो प्रयोग, ये कहा जा रहा है। तो कहा घटादि में यदि मान लोगे आत्मा शब्द का प्रयोग, यानी आत्मा शब्द का अर्थभूत चैतन्य भी घटादि में रहेगा तो आत्मा शब्दार्थ चेतन घटादि में भी रहेगा तो लोक में देहादि को कहा जाता है चेतन और घटादि को कहा जाता है अचेतन। ये जो विभाग है ये विभाग सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसमें चैतन्य है उसे चेतन कहा जाएगा और आत्म चैतन्य घटादि में भी मानोगे तो घटादि भी चेतन हो जाएंगे, तो देहादि को ही चेतन समझना, घटादि को अचेतन व्यवहार करना, ये जो लोक में होता है ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी इसका समाधान करते हुए 45वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया कि लोक में जो चेतन और अचेतन वस्तुओं का भेद है उस भेद का प्रयोजक आत्मचैतन्य का होना उसमें या न होना ये नहीं है, अपितु आत्मचैतन्य निमित्तक वह चेतना चेतन भेद नहीं है। तो कहा फिर किसके निमित्त से होता है, उसका प्रयोजक कौन है, ये चेतन है ये अचेतन है, इस विभाग का निमित्त कौन बनेगा। तो निमित्त बताया उत्तरार्ध में, जो बुद्धिकृत आभास है यानी चिदाभास है, उस चिदाभास के रहने पर चेतन और चिदाभास के न रहने पर अचेतन, ऐसा व्यवहार लोक में होता है। चेतना चेतन विभाग का प्रयोजक चिदाभास का सत्वासत्व है, जहां चिदाभास का सत्व होगा वह चेतन, जहां चिदाभास का सत्व नहीं होगा वो अचेतन, ये माना जाएगा। अब 46वें श्लोक के अवतरण के रूप में एक शंका की जा रही है, उसे देखिए। ननु चेतना चेतन विभागस्य चिदाभास सत्वा सत्व प्रयुक्तत्व अभ्युपगमे अचेतनेषु आत्मसत्वाभ्युपगमो निष्प्रयोजन स्यात्। ये आशंका है। कहते लोक में जो चेतन अचेतन ये भेद हैं, विभाग हैं, इसका प्रयोजक आप चिदाभास के सत्व को और चिदाभास के असत्व को मानोगे। चेतन लोक में चेतन का प्रयोजक होगा चिदाभास का अस्तित्व, जिसमें चिदाभास नहीं है उसे कहा जाएगा अचेतन। तो चिदाभास सत्वासत्व निमित्तक जड़ चेतन विभाग यदि होगा तब तो अचेतन घटादि में आत्मचैतन्य को स्वीकार करना निरर्थक ही है, उसका कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि चेतन और अचेतन विभाग का प्रयोजक तो चिदाभास का सत्वासत्व हुआ। तो क्यों आत्मचैतन्य को घटादि में स्वीकार किया जा रहा है, उसका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं दिखता है, निष्प्रयोजन ही लगता है घटादि में आत्मचैतन्य को स्वीकार करना। ये शंका हुई। इस शंका का निराकरण जिस अभिप्राय से किया जा रहा है 46वें श्लोक के द्वारा, वह अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं आशंके के बाद में। इति आशंके का अर्थ है इस प्रकार की आशंका करके फिर ये उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है वह अभिप्राय सिद्धांति का यह है। चेतना चेतन विभाग हेतुत्वेन कूटस्थस्य अनभ्युपगमेपि अचेतन कल्पना अधिष्ठानत्वेन कूटस्थो अभ्युपगंतव्य। ये कहते हैं भले ही आत्मचैतन्य को चेतना चेतन विभाग का प्रयोजक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, अभ्युपगम कहते हैं स्वीकार को, अनभ्युपगम का अर्थ हो जाएगा अस्वीकार अनंगीकार। तो आत्मचैतन्य का लौकिक चेतन जड़ विभाग के प्रयोजक के रूप में अंगीकार न करने पर भी जड़ घटादि में आत्मचैतन्य को स्वीकार करना आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? इसलिए कि घटादि जो जड़ पदार्थ हैं वे कल्पित हैं, और कल्पित है का मतलब आंद्रित है, मिथ्या है, और मिथ्या की प्रतीति सत्य अधिष्ठान में ही होती है, निरधिष्ठान भ्रम नहीं हुआ करता। भ्रम के लिए सत्य अधिष्ठान की आवश्यकता होती है, और सत्य तो मात्र आत्मा ही है, इसलिए आत्मचैतन्य को जड़ घटादि पदार्थों के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। ये सिद्धांति का अभिप्राय है। पूर्व पक्षी ये कह रहे थे कि घटादि जड़ पदार्थों में आत्मचैतन्य को क्यों स्वीकार किया जा रहा है यदि वह जड़ चेतन विभाग का प्रयोजक है नहीं तो। तो जड़ चेतन विभाग आत्मचैतन्य से प्रयुक्त न होने पर आत्मचैतन्य को जड़ में स्वीकार ही मत करो, केवल चेतन में ही स्वीकार कर लो, या चेतन में भी स्वीकार करने की इसलिए जरूरत नहीं कि चिदाभास उसमें ही है, उसको उसका अंगीकार ही मत करो, उसको स्वीकार करने की जरूरत ही क्या है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है, यदि आत्म चैतन्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो चिदाभास भी तो कल्पित है, जो जड़ चेतन विभाग का प्रयोजक बन रहा है चिदाभास, वह स्वयं भी कल्पित है, और एक कल्पित दूसरे कल्पित का अधिष्ठान नहीं बन सकता, कल्पित का अधिष्ठान सत्य होना चाहिए। तो सत्य तो आत्मचैतन्य ही है, इसलिए अधिष्ठान के रूप में सत्य आत्मचैतन्य को स्वीकार करना सब में, लौकिक जड़ में भी और चेतन में भी आवश्यक है, अधिष्ठान के रूप में आत्मचैतन्य का अंगीकार। इस अभिप्राय से 46वें श्लोक में उस आशंका का निराकरण किया जा रहा है। इसलिए कहा कि चेतना चेतन विभाग हेतुत्वेन कूटस्थस्य अनभ्युपगमेपि, चेतन अचेतन विभाग के हेतु के रूप में आत्मचैतन्य को स्वीकार न करने पर भी अचेतन कल्पना अधिष्ठानत्वेन, अचेतन घटादि के अध्यास अधिष्ठान के रूप में कूटस्थ को स्वीकार करना आवश्यक है। अभ्युपगंतव्य कूटस्थ, कूटस्थ यानी आत्मचैतन्य। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से ये 46वां श्लोक आ रहा है, घटादे तत्र कल्पितत्वं सदृष्टान्तम् आह, तत्र याने कूटस्थे आत्मचैतन्य, आत्मचैतन्य में घटादि अध्यस्त हैं ये बताया जा रहा है। यथा चेतन आभास कूटस्थे भ्रांतिकल्पितः अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः। तो यथा ये दृष्टांत के लिए है, तो जैसे चिदाभास कल्पित है, चेतनः आभास यानी चिदाभास, चेतने सप्तमी है, यथा चेतने आभास कल्पित, आभास का अर्थ है चिदाभास, और चेतन ये नहीं है, उस पर उसका संधि हो गई है, होना जरूरी नहीं है, संधि हो गई है, लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो जैसे रामे ऐसा चेतने, ये अलग निकलेगा चेतने, चेतने यानी कूटस्थे, तो कूटस्थ का ही विशेषण है चेतने कूटस्थे, तो कूटस्थ चेतन में आभास भ्रांति कल्पित, तो आभास जो है भ्रांति से कल्पित है, इसी आभास को लोक में चेतन कहा जाता है, चिदाभास को ही चेतन कहते हैं ना, तो ये जो लौकिक चेतन है चिदाभास, वह जैसे कूटस्थ में कल्पित है, आत्मचैतन्य में कल्पित है, ऐसे कहते हैं तथा, यानी लौकिक चेतन शब्दित चिदाभास जैसे कूटस्थ में कल्पित है, ऐसे घटादि जड़ पदार्थ भी कूटस्थ में ही कल्पित है, इसलिए घटादि के अधिष्ठान के रूप में कूटस्थ शब्दित जो आत्मचैतन्य है उसे स्वीकार करना आवश्यक है। ये कहा कि अचेतनो घटादिश्च, तो अचेतन घटादि हैं लोक में, चेतन तो है चिदाभास, वो जैसे कूटस्थ में कल्पित है ऐसे अचेतन घटादि भी तत्रैव, इसमें तत्र शब्द से कूटस्थ को लेना, तो कूटस्थे एव कल्पितः, कूटस्थ में ही कल्पित है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि घटादि में आत्मचैतन्य को स्वीकार करने की क्या जरूरत है। यदि आत्मचैतन्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो घटादि की कल्पना ही नहीं हो पाएगी। अब 47वें श्लोक का अवतरण रूप टीका है, उसे देखिए अवतरण वाक्य को। स्वत्व आत्मत्वयोः एकत्वे अति प्रसंगम शंकते, स्वत्व और आत्मत्व, स्वत्व यानी स्वयं जो सामान्य बताया था तारष्टांत में, और आत्मत्व है कूटस्थ, वो है अधिष्ठान का विशेष स्वरूप, सामान्य स्वरूप है स्वत्व, स्वयंत्व कहो या स्वत्व कहो एक बात है। तो स्वयंत्व ये है सामान्य स्वरूप अधिष्ठान का, और आत्मत्व है विशेष स्वरूप। आत्मत्व शब्द से लेना असंग आनंद आदि रूपता, अपरिछिन्नता आदि, जैसे शिव का विशेष स्वरूप है त्रिकोणत्व और नील रूपादि, वो सब बताया था, वो विशेष स्वरूप है अधिष्ठान है। ऐसे आत्मत्व है अधिष्ठान का विशेष स्वरूप, स्वयंत्व है अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप, और ये जो सामान्य है वह वस्तुतः जो अधिष्ठान का विशेष स्वरूप है कूटस्थ आत्मा वही है। जैसे इदम वस्तुतः सुक्ति का ही है, रजत तो रजत रूप में तो इदम भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, उसका प्रमा में प्रतीयमान विशेष स्वरूप सुक्ति का है। ऐसे स्वयं का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, यानी चैतन्य है आनंद है ये है। इसे बताया जा रहा है, लेकिन इसमें बताने के लिए स्वयं शब्द को और आत्मा शब्द को पर्यायवाचक बताया था ना, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे का पर्याय मानने पर एक अति प्रसंग की शंका होती है, उस अति प्रसंग की शंका का उत्थापन करके निराकरण करेंगे। 47वें श्लोक में तो शंका बताई जा रही है, 48वें श्लोक में निराकरण होगा। इसलिए 47वें श्लोक के अवतरण टीका में लिखते हैं कि स्वत्व आत्मत्वयोः एकत्वे अति प्रसंगम शंकते, कि स्वत्व और आत्मत्व इन दोनों को एक मानने पर, स्वयं शब्द और आत्मा शब्द को पर्याय मानने पर, स्वयं शब्द का अर्थ स्वत्व और आत्मा शब्द का अर्थ आत्मत्व एक हो जाएगा, एक अर्थक हो जाएंगे ना। इन दोनों को एक मानने पर अतिव्याप्ति होती है, अति प्रसंग का अर्थ है अतिव्याप्ति, तो अतिव्याप्ति की शंका होती है, वो की जा रही है। तो 47वें श्लोक का उच्चारण कर लें। तत्तेदन्ते अपि स्वत्व मिवत्वमहमादिषु सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत। ते कहते हैं तत्तेदन्ते, तत्तेदन्ते द्विवचन है, तत्ता और इदंता, इसका समास करके द्विवचन हुआ तत्तेदन्ते, जैसे रमा रमे, रमे के तरह तत्तेदन्ते। तत्तेदन्ते का अर्थ है तत्शब्द का अर्थ है तत्ता, और इदम में रहने वाला धर्म है इदंता, इदम शब्द का अर्थ। तो यह में रहता है इदंता धर्म, और वह जो होगा उसमें रहेगा तत्ता धर्म। तो तत्ता इदंता ये जो दो धर्म है, इन दोनों का भी क्या हो जाता है कि स्वत्वम इव त्वम अहमादिषु। तो जैसे स्वत्व का प्रयोग त्वम के साथ भी होता है, त्वम स्वयं वीक्षस्व और अहम स्वयं न शक्नोमि और आदि शब्द से देवदत्तः स्वयं गच्छति इत्यादि में, जैसे प्रथम पुरुष में भी, मध्यम पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी स्वयं शब्द का प्रयोग होता है। देवदत्तो स्वयं गच्छति, देवदत्त के साथ भी यानी असो के साथ भी, स गच्छति स के साथ लगा लो, स स्वयं गच्छति। और ये त्वम स्वयं वीक्षस्व अहम स्वयं न शक्नोमि इत्यादि में स्वयं शब्द का प्रयोग जैसे सब के साथ हो रहा है, इसलिए स्वयं सामान्य है। और उसी के तरह तत्ता और ईदंता का भी होता है स्वयंतो के तरह ही, स्वयंतो जैसे त्वमर्थ में भी रहा, अहमर्थ में भी रहा और तदर्थ में भी रहा, देवदत्तादि में भी। ऐसे ये कहा जा सकता है तत्ता के लिए कि स गच्छति, स देवदत्त गच्छति, स त्वं वीक्षस्व, सो अहम् न शक्नोमि। तो स शब्द का प्रयोग तीनों के साथ हो रहा है ना, स का मतलब तत् शब्द का, तो तत् शब्द का प्रयोग होने से ये बताएगा कि इदम् त्वं और अहम् इन सब के साथ तत्ता जुड़ी है, स्वयंता के तरह तत्ता का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ईदंता तो अयम देवदत्त गच्छति, अयम त्वं वीक्षस्व, अयम अहम् न शक्नोमि इत्यादि में ईदम शब्द का प्रयोग भी तीनों के साथ हुआ, इसलिए तीनों में भी ईदंता रहेगी। तो ये स्वत्व के तरह तत्ता और ईदंता भी सामान्य हो गया, सबके साथ अन्वित होने वाला हुआ। तो सबके साथ अन्वित होने से जैसे आप कह रहे हो कि स्वयं शब्द आत्मा भी सर्वत्र व्यापक है अधिष्ठान के रूप में, और स्वयं का भी प्रयोग सबके साथ हो रहा है, इसलिए स्वयं और आत्मा ये दोनों पर्याय हैं, ये आप कह रहे हो। तो स्वयं के तरह जो जो भी सर्वत्र रहेगा उसे भी स्वयं और आत्मा का पर्याय मानना पड़ेगा। तो ये जो तत्ता है, तत्ता का वाचक तत्शब्द, उसका भी सर्वत्र प्रयोग हो रहा है। ईदंता का वाचक ईदम शब्द का भी इन सब में प्रयोग हो रहा है। तो उनमें भी आत्मा, उनको भी आत्मा का पर्यायवाचक मानने की आपत्ति आएगी यदि स्वयं को आत्मा का पर्यायवाचक मानोगे। ऐसे ईदम और तत् को भी आत्मा का पर्यायवाचक मानो, ये अतिव्याप्ति है। लेकिन इनको आत्मा का पर्यायवाचक नहीं माना जाता, ये आत्मा के पर्यायवाचक नहीं है, लेकिन पर्याय मानने की आपत्ति आ रही है। ये अति प्रसंग की शंका यहां पर हो रही है। तो ये कहा कि ईव यानि यथा त्वम अहमादिषु स्वत्वम, तो त्वम अहमादि इन सब में स्व शब्द का यानि स्वयं शब्द का प्रयोग होता है। ईव शब्द का अर्थ जो निकला यथा, उसके अनुरोध से तथा शब्द का अध्याय करिए। तो तथा तत्येदन्ते अपि सर्वत्र अनुगते, ऐसा अन्वय करिए। तो जैसे स्वत्व सब में अनुगत है, सब में अन्वित होता है, ऐसे तत्ता तथा ईदंता का भी सब पदार्थों में अन्वय हो रहा है। सब पदार्थ के साथ स शब्द का और इदम शब्द का प्रयोग होने से हाँ, तो स देवदत्त गच्छति, सो देवदत्त गच्छति, एक हुआ प्रथम पुरुष। त्वम स त्वम विक्षस्व और सो अहम न शक्नोमि, तो मध्यम पुरुष के साथ भी प्रयोग हुआ, प्रथम के साथ भी, मध्यम के साथ भी, उत्तम के साथ भी, यानी इन कर्ताओं के साथ भी। ऐसे अयम देवदत्त गच्छति, अयम त्वम विक्षस्व और अयम अहम न शक्नोमि, यहां पर भी इदम शब्द का प्रयोग तीनों के साथ हुआ। तो जैसे स्वयं शब्द का तीनों के साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए सामान्य है वो, और उन सब में आत्मा शब्द भी होने से, आत्म चैतन्य भी होने से आत्मा को पर्याय मान रहे हो। स्वयं और आत्मा ये पर्यायवाचक है। ऐसे स्वयं के तरह जो जिसका जिसका सबके साथ अन्वय होगा, उसे सबके साथ अन्वित होने वाले आत्मा का पर्याय मानना चाहिए। तो फिर इदम और स शब्द भी सबके साथ अन्वित होते हैं, तो उनको भी माना जाए आत्मा का पर्याय स्वयं के तरह। ये अति प्रसंग हो रहा है, अतिव्याप्ति हो रही है। लेकिन सिद्धांति को ये तत्ता ईदंता को आत्मरूप मानना अभीष्ट नहीं है, अभीष्ट न होने से अति प्रसंग माना जाएगा, ये अति प्रसंग आने की आपत्ति आएगी। ये पूर्व पक्षी ने शंका की कि तथा सर्वत्र तत्ते ईदंते अपि अनुगते तेन तयो अपि आत्मता, तयो याने तत्त इदंतयो हो, तत्ता इदंता, इनमें भी आत्मरूपता मानने की आपत्ति आएगी। आत्मा का पर्यायवाचक इनको भी माना जाए स्वयं शब्द के तरह, ये पूर्व पक्षी ने शंका की। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो इसका उत्तर आ रहा है 48वें श्लोक में। उससे पहले 47वें श्लोक की थोड़ी टीका है, उसे देखिए। इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार। त्वम अहमादिषु सर्वत्र अनुगतस्य स्वत्वस्य इव सर्वत्र अनुगतयोः तत्तेदन्तयोरपि आत्मस्वरूपता किं न स्यात् इति भावः। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि जैसे त्वम अहमादि सभी में अन्वित होने वाला स्वयं शब्द आत्मा का पर्याय है, ऐसे त्वम अहमादि सभी के साथ अन्वित होने वाले तत् और इदम शब्द को भी आत्मा का पर्याय क्यों न माना जाए, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की है। इसका उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है वह अभिप्राय टीकाकार अवतरण में लिखते हैं कि तत्तेदंतयोः आत्मत्वाधिक वृत्तित्वात् आत्मत्वं न संभवति इति आह। तो ये कहते हैं पर्यायवाचक शब्द वही होता है जो कम अर्थ को भी न बताए अधिक अर्थ को भी न बताए, अन्यून अनतिरिक्त अर्थबोधक जो शब्द हैं उन्हें माना जाता है एक दूसरे का पर्याय। तो स्वयं शब्द और आत्मा शब्द ये एक दूसरे के पर्याय इसलिए हैं कि आत्मा शब्द जितने अर्थ को बताता है उतने ही अर्थ को स्वयं शब्द बताता है, उससे कम को भी नहीं उससे ज्यादा को भी नहीं। कम को बताने वाले भी पर्याय नहीं माने जाएंगे और अधिक को बताने वाले को भी पर्याय नहीं माना जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर। जैसे पानी और जल शब्द, जल शब्द जितने अर्थ को बताता है उससे कम अर्थ को भी और अधिक अर्थ को भी नहीं बताता पानी शब्द, बराबर उतने ही अर्थ को बताता है जितने को जल शब्द बताता है, इसलिए वो दोनों पर्याय है। अन्यून अनतिरिक्त जो अर्थ है उस अर्थ को बताने वाले शब्द ही एक दूसरे के पर्याय होंगे। अरे जो तत्शब्द और इदम शब्द हैं ये आत्मा शब्द जितने अर्थ को बताता है उससे अधिक अर्थ को भी बताते हैं, इसलिए अतिरिक्त अर्थ को बताने वाले होने से उनको पर्याय नहीं कहा जाएगा, ये यहां पर कहा जा रहा है कि तत्तेदंतयोः यानी तत् शब्द का अर्थभूत जो तत्ता, इदम शब्द का अर्थभूत जो इदंता, ये दोनों जहां आत्मत्व रहता है उतने ही स्थान में यदि रहेंगे तब तो माने जाएंगे तत् और इदम शब्द आत्मा के पर्याय, और जहां आत्मत्व नहीं रहता उसमें भी तत्ता और इदंता यदि रहेगी तो माना जाएगा वो अधिक वृत्ति है, अधिक वृत्ति हो जाएगा ना, हाँ फिर पर्याय नहीं होगा। तो आत्मत्व कहां रहता है, आत्मा में ही रहेगा, आत्मत्व आत्मा में रहेगा और आत्मत्व स्वयं अपने में रहेगा कि नहीं रहेगा, आत्मत्व धर्म अपने में रहेगा तो आत्म आश्रय दोष नहीं होगा, आत्मत्व धर्म या आत्मा में रहता है, हाँ आत्मत्व हो गया धर्म वो आत्मत्व धर्म आत्मा में ही रहेगा, स्वयं आत्मत्व में नहीं रहेगा। आत्मत्व में तो रहेगा आत्मत्वता, आत्मत्व का धर्म होगा आत्मत्वता, आत्मा का धर्म है आत्मत्व, वो आत्मत्व का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म है, वो आत्मा में रहेगा। इसलिए आत्मत्व का आश्रय तो माना जाएगा केवल आत्मा को, किसका? आत्मत्व का। वो आत्मत्व रहेगा आत्मा में ही। और ईदंता और त्वत्ता यह आत्मत्व में भी रहते हैं। आत्मत्व जो आत्मा का धर्म है उसमें भी ईदंता और त्वत्ता रहेगा। ईदम शब्द का अर्थ ईदंता और तत् शब्द का अर्थ तत्ता, वह आत्मत्व में भी रहेगा, जैसे आत्मा में रह रहा है ऐसे आत्मत्व में भी रहेगा। और ये आत्मत्व, ये आत्मा का धर्म है, आत्मा से अतिरिक्त है। इनमें धर्म जब व्यवहार में ये किया जाएगा तो धर्म धर्मी भाव होगा ना, तो वो आत्मत्व में भी रह रहा है ईदंता और तत्ता धर्म, इसलिए वो हो जाएगा अधिक वृत्ति। और आत्मत्व तो रहता है केवल आत्मा में ही, आत्मता रहेगी केवल आत्मा में, और ईदंता और तत्ता आत्मता में भी रहेगी, इसलिए अधिक वृत्ति हो गई। अधिक वृत्ति जो होता है उसका वाचक शब्द न्यून वृत्ति अर्थ के वाचक शब्द का पर्याय नहीं माना जा सकता। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्येदंतयो हो, यानी तत्ता तथा ईदंता, ये दोनों कैसे हैं? तो आत्मत्व अधिक वृत्तित्वात्, यानी आत्मत्व जहां रहता है उससे भी अधिक में रहते हैं। आत्मत्व आत्मत्व में नहीं रहता है, आत्माश्रय दोष आएगा ना। और ईदंता और तत्ता आत्मत्व में भी रहते हैं, इसलिए आत्मत्व से अधिक वृत्ति हो गए ईदंता और तत्ता धर्म। इसलिए ईदंता और तत्ता धर्म का वाचक जो तत्शब्द और इदम शब्द है उसे केवल आत्मत्व का वाचक जो आत्मा है उसका पर्याय नहीं माना जाएगा। आत्मत्व नहीं, ईदंता और तत्ता, हाँ ये अधिक वृत्ति हो गए, ये अधिक वृत्ति है। क्यों अधिक वृत्ति है? वो आत्मत्व में भी रह रहे हैं और आत्मत्व तो केवल आत्मा में ही रह रहा है। जो आत्मा में भी रहे और आत्मत्व में भी रहे उसको अधिक वृत्ति माना जाएगा या केवल आत्मा में रहने वाले को अधिक वृत्ति माना जाएगा? जो आत्मा में भी रह रहा हो और आत्मत्व में भी रह रहा हो वो अधिक वृत्ति होगा। तो तत्ता और ईदंता आत्मा में भी रहते हैं और आत्मत्व में भी रहते हैं, इसलिए वे अधिक वृत्ति हैं। और आत्मत्व केवल आत्मा में ही रहता है, आत्मत्व में नहीं रहता आत्माश्रय दोष के कारण, इसलिए उसे माना जाएगा आत्मत्व को न्यून वृत्ति, आत्ममात्र वृत्ति है वो। और तत्ता और ईदंता आत्मवृत्ति भी है और आत्मत्व वृत्ति भी है, तो अधिक वृत्ति हो गए। और उस अधिक वृत्ति तत्ता ईदंता के वाचक तत्शब्द और ईदम शब्द नहीं होंगे पर्याय आत्मा के, ऐसा स्वयं शब्द नहीं है। स्वयं भी किसको कहता है? स्वयं तो को ही कहता है, और वो स्वयं तो केवल आत्मा में रहता है, जैसे आत्मत्व आत्मा में रहता है ऐसे स्वयं तो भी आत्मा में रहता है। आत्मत्व में नहीं रहेगा। स्वयं तो आत्मत्व का पर्याय है, इसलिए आत्मत्व से अभिन्न होने से स्वयं तो को आत्मत्व में भी रखेंगे तो वही दोष आएगा, आत्माश्रय दोष। इसलिए आत्मत्व में स्वयं तो नहीं रहेगा, वो स्वयं तो स्वयं आत्मत्व है, वो आत्मत्व में नहीं रहेगा। और तत्ता और इदंता आत्मत्व में भी रहते हैं, इसलिए वे अधिक वृत्ति हैं। अधिक वृत्ति होने से आत्मा के पर्याय उन्हें नहीं माना जा सकता। आत्मा में आत्मत्व रहेगा लेकिन आत्मत्व में नहीं रहेगा, आत्मा में रहेगा। आत्मा और आत्मत्व अलग अलग है ना। आत्मत्व यानी आत्मा का धर्म, वो आत्मा में रहेगा, स्वयं अपने आप में रहेगा क्या? तो आत्मत्व आत्मत्व में रहेगा क्या? आत्मा में तो रहेगा, आत्मत्व आत्मा में रहेगा, आत्मत्व में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। और उस आत्मत्व में तत्ता और इदंता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, तत्ता भी रहेगी इदंता भी रहेगी। तो वे फिर आत्मत्व निष्ठ भी हो गए, आत्मनिष्ठ भी हो गए। कौन? तत्ता इदंता। और आत्मत्व केवल आत्मनिष्ठ हुआ और स्वयं तो भी केवल आत्मनिष्ठ है, इसलिए स्वयं तो आत्मा का पर्याय हो सकता है लेकिन तत्ता इदंता आत्मा का पर्याय नहीं हो सकता, क्योंकि तत् शब्द और इदम शब्द जो आत्मत्व से आत्मत्व जहां रह रहा आत्मा में उससे अधिक आत्मत्व में भी रहने वाले तत्ता इदंता को बता रहे हैं तत् शब्द और इदम शब्द, इसलिए माना जाएगा कि उसमें नहीं रहेंगे। हाँ, अधिक वृत्ति होने से इसी को कहा जा रहा है 48वें श्लोक में, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। आज थोड़ा हमको कहीं जाना है।